Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mossa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Premier przedstawił wstępny zarys strategii migracyjnej. Zjednoczenie na prawicę, PiS i Suwerenna Polska łączą siły. Będzie audyt pętli tramwajowych po tragedii w Gdańsku, w której zginął 5-latek. Na początek jednak piłkarskie starcie. Za nami pierwszy kwadrans meczu Polska-Portugalia w ramach Ligi Narodów. Po dwóch kolejkach Polska ma 3 punkty, jest na 3. miejscu w tabeli grupy pierwszej najwyższej dywizji. We wrześniu biało-czerwoni pokonali w Glasgow Szkocję 3-2, a później ulegli Chorwacji w Osijeku 0-1. Jak na razie na Stadionie Narodowym 0-0. Więcej o przebiegu meczu w sporcie zaraz po serwisie. Elementem nowej strategii migracyjnej Polski ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Zapowiedział to premier podczas dzisiejszej konwencji Platformy Obywatelskiej. Szef rządu podkreślił, że Polska musi odzyskać kontrolę nad tym, kto i po co do niej przyjeżdża. Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. I będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. To dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi, jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu. We wtorek premier podczas posiedzenia rządu ma przedstawić szczegółowy plan strategii migracyjnej Polski. Połączenie Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski stało się faktem. Prezes Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki podczas kongresu PiS w Przysusze podpisali wspólną deklarację ideową. Obradowała również Rada Naczelna Partii. Po jej posiedzeniu szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak poinformował, że zdecydowano o powiększeniu liczby wiceprezesów partii o polityków Suwerennej Polski. Patryk Jaki i pan Michał Wójcik do czasu, kiedy do zdrowia wróci pan minister Zbigniew Ziobro. Również uzupełniony został Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości o 4 osoby, o panią minister Beatę Kempę, o pana posła rzecznika Rafała Bochenka, o pana Wosia i pana Wójcika. Obie partie zobowiązały się m.in. do pracy nad nową konstytucją, odrzucenia Zielonego Ładu i ideologii gender. Dołączenie Suwerennej Polski nie jest wzmocnieniem PiS-u, tak mówił w Polskim Radiu Kacper Kita z portalu Nowy Ład. PiS nie ma już monopolu na prawicy, który miał przez wiele lat, ponieważ wyrosła mu Konfederacja. To jest jeden problem, przed którym Kaczyński stoi, drugi oczywisty jest taki, że stracił władzę. No i wydaje się, że to jest typowe dla niego chęć konsolidacji, żeby wszystko zebrać w swoim ręku. Podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział wybory władz do nowych okręgów wyborczych. Będzie audyt pętli tramwajowych i nieoznakowanych miejsc przejścia przez tory po tragedii na pętli w Gdańsku. Podczas przechodzenia przez tory właśnie zginął 5-letni chłopiec, a jego matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Magdalena Ciska z gdańskiej policji mówiła, jak doszło do tego wypadku. Tramwaj linii numer 6 potrącił kobietę z dzieckiem, która prawdopodobnie wtargnęła na przejście sugerowane. Na skutek odniesionych obrażeń 5-letni chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Wyjaśnieniem dokładnych okoliczności tragedii zajmie się prokuratura. Opieka paliatywna w Polsce potrzebuje zmian, alarmują eksperci. Zaledwie połowa Polaków potrzebujących takiej formy opieki ją otrzymuje. Z czego wynikają problemy pacjentów? Pytała Renata Reda. Ta opieka paliatywna kiedyś była kojarzona z onkologią. W tej chwili zarówno zalecenia europejskie, jak i światowe i Organizacji Zdrowia wykazują, że powinna być prowadzona i zalecana dla wszystkich chorych. Podlaski konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej Piotr Jakubów. Około 50% w Polsce pacjentów ma pokrycie pełne opieką paliatywną. Problem tych pozostałych osób był dotychczas taki, że oni czekali na opiekę paliatywną. Główną trudnością, jeżeli chodzi o opiekę paliatywną, to jest brak pracowników. pracowników? Podlaski konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej Agata Panas. Duże odległości dojazdu do pacjentów w hospicjach domowych. Opieka paliatywna jest niestety traktowana po macoszemu przez władze, jest niedofinansowana. Liczba osób w domowej opiece paliatywnej to ponad 5 milionów pacjentów, w hospicjach ponad milion. Do chaosu komunikacyjnego w Hiszpanii i Portugalii doprowadził sztorm Berenice, przechodzący właśnie przez Półwysep Iberyjski. Co najmniej dwie osoby zostały ranne. Jak przekazały służby medyczne Andaluzji, jeden z rannych to 18-latek, który został rażony piorunem. W Hiszpanii pod wodą znalazło się kilkadziesiąt dróg, m.in. w Badajo, Sewilli i Kordobie. Do podtopień doszło również w Portugalii, gdzie sztorm Berenice przyniósł intensywne opady deszczu oraz wichury na wschodzie i północy kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas teraz na sport i Norbert Michalak. Od ponad 15 minut piłkarska reprezentacja Polski gra z Portugalią w trzeciej kolejce elity Ligi Narodów. Łączymy się ze Stadionem Narodowym. Tam Adam Malecki. Powiedz, jaki jest wynik i jak radzą sobie polscy piłkarze? 0-0, 19 minuta spotkania. Michał Probierz, teraz zdenerwowany, wyszedł przed ławkę rezerwowych, gestykuluje, pokazuje jak grać, bo Polacy zaczęli z animuszem bardzo dobrze i były okazje do tego, żeby zagrozić bramce Portugalczyków. Najpierw Walukiewicz dośrodkowywał, potem Zalewski z drugiej strony, jednak brakowało tych, którzy by te akcje zakończyli. Teraz Robert Lewandowski w środku pora, nie jak w Barcelonie, nie może grać z przodu, musi się cofać i on tutaj dyryguje, przerzuca na drugą stronę, będzie Zalewski, będzie dośrodkowywał i rzeczywiście robi to świetnie, drybluje, stara się jeszcze podać do Ajedele, który gra dzisiaj w wyjściowym składzie. To jest duża niespodzianka, ten 19-latek z Legii Warszawa, ale zabierają piłkę Portugalczycy i już szykują się do kontry. Oni naprawdę fantastycznie operują piłką i to oni mieli najlepsze okazje do strzelenia gola. Portugalczycy w 11 minucie z bliskiej odległości w zamieszaniu w polu karnym w poprzeczkę trafił Cristiano Ronaldo, który czeka na 133 gola w reprezentacji. Chwilę później niesamowicie groźny strzał Bruno Fernandesza, strzał za pola karnego i wyśmienita obrona Łukasza Skorupskiego. Jak na razie groźniejsi Portugalczycy, ale my czekamy, jak to my, jak to Polacy, na swoje okazje, głównie z kontry. I może właśnie taka sytuacja sprawi, że wyjdziemy na prowadzenie. Przypomnę, w jakim składzie mecz rozpoczęli. Teraz groźna sytuacja. Walukiewicz strzela, ale niestety obok bramki nie będzie gola. Przypomnę, skład w bramce Skorupski, w linii obrony Bednarek, Walukiewicz, Dawidowicz, pomocy na wahadłach Frankowski, Zalewski, w środku Maxi Ojdele, Zieliński, Szymański, w ataku Świderski, kapitan Lewandowski. Polacy dzisiaj na biało, Salusieńcy na biało, natomiast Portugalczycy w czerwonych koszulkach i zielonych spodenkach. Jak na razie 0-0, 21 minuta. Portugalczycy bardzo groźni, ale i my mamy swoje okazje do strzelenia gola. Dziękujemy za relację. A w siatkarskim klasyku w szóstej kolejce Plus Ligi w Kędzierzynie Koźlu Zaksa pokonała Skrę Bełchatów 3-1. Najlepszym zawodnikiem wybrano przyjmującego gospodarzy Grobelnego. Jestem bardzo zadowolony, że wygraliśmy, zwłaszcza z taką drużyną jak Bełchatów, która no, jest ciężką drużyną i dobrze gra w tym sezonie. Fajnie zaczęliśmy ten mecz, tak na 110%, pełną energią. Udało nam się to trzymać przez kolejne dwa, nawet trzy sety. Szkoda właśnie w tym trzecim secie, że jakieś takie błędy. Niestety przegraliśmy ten set, ale super, że na ten czwarty set tak nie poddaliśmy się. W drugim meczu Karzany Lwów grają w Tarnowie z Projektem Warszawa. Tadej Pogaczar nie miał sobie równych w kolarskim klasyku Ile Lombardia. Trasa liczyła 255 kilometrów z Bergamo do Como. Słoweniec zaatakował na 48 kilometrze przed metą. Drugi był Belg Remco Evenepoel, a trzeci Włoch Giulio Ciccone. 80 był Rafał Majka, a wyścigu nie ukończył Łukasz Owsian. Ponownie o sporcie za dwie godziny, ale jeszcze sprawdzamy to, co się dzieje na boisku w Warszawie. Polska cały czas remisuje z Portugalią 0-0. Jest 22 minuta. A jutro dużo chmur i przelotny deszcz, ale będą także szanse na przejaśnienia. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, a jeśli chodzi o temperaturę, będzie od 8 stopni na północy do 12 w centrum i 16 na południu. Autopromocja.

Nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Trójki w Jazz & Bass rozpoczyna Markus Joseph, z którego muzyką już spotykaliśmy się tutaj przy Myśliwieckiej 357. Beyond the Dome to jego płyta, do której teraz ukazała się wersja deluxe, czyli remiksy utworów zawartych właśnie na tym krążku. Powiem Państwu szczerze, że lubię chłopaków z redakcji sportowej. Zawsze jak spotykam Adama Maleckiego na korytarzu, rozmawiamy sobie, jest wesoło. Kolejna rozmowa przed nami, ale ona chyba do najweselszych nie będzie należała. Halo Adam, halo Stadion Narodowy. Dzień dobry, ale mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są także Portugalczycy, a na pewno są, bo dziś w dzisiejszym porannym materiale kilku się wypowiadało i na przykład mówili o tym, że nie chcieliby, żeby grał Cristiano Ronaldo i nie wiem dlaczego, bo Cristiano Ronaldo jest bardzo groźny, co chwilę ma szansę na to, żeby zagrozić naszej bramce, a nawet trafił dzisiaj w poprzeczkę. Jednak najważniejsza sytuacja miała miejsce w 26 minucie, kiedy to Bernardo Silva, czyli ta niesamowita gwiazda Manchesteru City, trafiła. Gwiazda trafiła. Strzelił Bernardo. Zabawili się Portugalczycy w naszej obronie, ograli naszych jak dzieci. Myślę, że nasza trójka obrońców chyba jeszcze do teraz nie wie, co się wydarzyło, a minęło już 5 minut. Mięciutkie dośrodkowanie zza pola karnego Bernardo Silvy. Kolega odegrał mu na klepkę głową, a zawodnik właśnie Manchesteru City huknął z voleja nie do obrony dla Łukasza Skorupskiego. Imponująca jest gra Portugalczyków. Oni są technicznie wyszkoleni, naprawdę fantastycznie. Akcja za akcją, widać, że bawią się tą grą i o to w tym wszystkim chodzi. A my trochę wracamy do takiego starego stylu, czyli do tego, żeby grać z kontry. Czekamy na kontrę, czekamy na kontrę, będziemy starali się z kontry coś zrobić, ale będzie bardzo ciężko. Jak na razie Portugalczycy prowadzą 1-0, 31 minuta spotkania. A my, Adamie, czekamy na kolejne informacje od Ciebie ze Stadionu Narodowego. No, te może nieco weselsze. Póki co wracamy na antenę razem z Markusem Josephem, który nam teraz pięknie strzeli gola. We'll be right back.

Pittowi, który był członkiem Hot Eight Brass Band, ale niestety od 2019 roku nie ma go już z nami. A dźwięki wydobywające się właśnie na antenie trójki to Makoto, Japończyk, który urzęduje od wielu lat w Londynie, czołówka drum and bassu, no bo przecież lubimy drum and bass w tym paśmie. A dlaczego Makoto? No to powiem po nagraniu. Makoto na antenie trójki. Człowiek od wielu lat, tak jak powiedziałem, związany z pierwszą ligą drum and bassowego grania, reprezentant Hospital Records. Człowiek, który regularnie składa wizyty w naszym kraju. Kolejna ku temu okazja, by usłyszeć i popodziwiać, jak Makoto spisuje się za gramofonami, będzie dokładnie 26 października w Gdyni podczas 22 urodzin Addiction Records. Addiction Records, popularny label zajmujący się muzyką basową z Trójmiasta, label z Trójmiasta, muzyką basową ogólnie, założyciel Robert Ross. Za tydzień w programie Jazz and Bass. Już teraz chciałem zaprosić wszystkich słuchających na tą wizytę. Robert przyjdzie, opowie o urodzinach, opowie o drum and bassie i myślę, że przyniesie dużo dobrej muzyki. Źle to nawet urządziła, nigdy nie mówię jej papież, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadam po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Sam zmyślają się historie, sam się rozgryza. gościu znudzony. Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja Jakuba, pasjonujący z niego fatę. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Wieczną wątpliwą ma zaletę, gdy spływa wietło dla nagody. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosak. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Jako założyciel Addiction Records, jako twórca labelu Digital Addiction Digital i Addiction Records, jako człowiek od wielu dekad związany z drum and bassem, a tu jako producent razem z DJ-em Envy wziął na warsztat utwór W moim magicznym domu i tak to wszystko zabrzmiało. 22 urodziny Addiction Records, za tydzień Robert w studiu na pewno więcej o tym opowie. U nas 21.34 i nowa koleżanka na naszym jazz and bassowym podwórku. No przecież to Jazz and Bass. Tess Hurst, panie i panowie. Artystka, która swoją drogę muzyczną rozpoczynała w koledżu w Leeds. Tam zarejestrowała między innymi chórki dla amerykańskiego zespołu New York Dolls. To otworzyło jej drzwi do Stanów Zjednoczonych, gdzie potem przybywała w Los Angeles, szlifując rzemiosło pisania piosenek. Wróciła na studia do Londynu, zajmowała się muzyką kubańską, ale też projektem badawczym dotyczącym ekonomii londyńskiego hip-hopu. No i skoro znalazła się już w Londynie, poznała właściwych ludzi. Rok 2015, pierwsza epka Tess Hurst, rok 2019. Wspólna płyta z kim? Z Danielem Kazimirem, jak się okazuje, naszym znajomym, a jej chyba jeszcze bardziej, bo wspólnie tworzą do dzisiejszego dnia, rok 2024 i pełnowymiarowa solowa płyta Tess Hurst, zatytułowana Her Story, na której to znalazła się, jak sama artystka mówi, muzyka inspirowana historiami kobiet. Tak jak powiedziałem, nowa koleżanka na naszym jazz and bassowym podwórku, no bo jest to piękna płyta. Piękna płyta, z którą spędziłem już kilka jesiennych wieczorów. No i oczywiście cieszę się, że mamy jazz and bass, bo niech ta płyta gra. Album, który powstał przy pomocy organizacji walczących o prawa kobiet. Płyta dla kobiet o kobietach. Tess Hurst, tak nazywa się artystka. Daniel Kazimir, oprócz tego, że jest dobrym znajomym, przyjacielem muzycznym, również wyprodukował tą płytę. Gra na niej oczywiście na basie. Zresztą ten bas słychać w tych kilku, ośmiu dokładnie historiach zawartych na albumie Her Story. Do krążka jeszcze dzisiaj wrócę w drugiej godzinie naszego spotkania na antenie Trójki. Spotkania, które nazywa się Jazz and Bass. W drugiej godzinie również zabiorę Państwa na pewien koncert, wspaniały koncert, i to będzie Kącik Jesieniarza. Zaprosimy również na fajne, ciekawe wydarzenie w Warszawie, wydarzenie jazzowe. Posłuchamy polskich płyt. No i tak będzie do 23:00, teraz 10 do 22:00. LCD Sound System, How Do You Sleep, do serwisu, a zaraz po nim słyszymy się ponownie.